दानिश अंतरा को जगा देखकर धीरे से उसके होठों को चूमते हुए बोला, Oh my soul, I'll die for you. दानिश की बातों में अलग ही जुनून था। अंतरा बिना कुछ कहे एक टक उसे देख रही थी। तभी उसे दानिश का हाथ खुद की बॉडी पर चलते हुए महसूस हुआ, जिससे अंतरा सिहर गई और वो उसके हाथों को तुरंत पकड़ते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज। अंतरा की आंखों में कल रात का सारा सीन आ गया, जिस वजह से उसे दानिश से डर लग रहा था। दानिश के हाथ पर जो कल ब्लीडिंग हो रही थी, उस पर अब बैंडेज लगा हुआ था, जिसे अंतरा ध्यान से देख रही थी। वहीं दानिश अपने हाथ कंबल के बाहर निकालते हुए खुद बेड से उठकर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, Let's bathe together, silly girl. अंतरा ये सुनकर कसमसाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज, आप पहले जाओ, मैं आपके बाद शावर ले लूंगी। ये सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये कहते हुए दानिश उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा, तो वहीं अंतरा दानिश को मना करती रह गई, पर दानिश ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ समय बाद दानिश अंतरा को बाथरूम में लेकर बाहर आया और सीधा क्लोजेट में लेकर चला गया। अंतरा का चेहरा हॉट बाथ लेने से काफी ग्लोइंग लग रहा था। कुछ देर बाद अंतरा फुल लेंथ ड्रेसिंग मिरर के आगे पिंक कलर की साड़ी में रेडी होकर खड़ी थी, और वहीं दानिश उसकी सीधी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, Now you are ready, silly girl. अंतरा दानिश को बस खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। दानिश ब्लैक कलर के ऑफिस सूट में रेडी था। आज हॉलीडे था, जिस वजह से अंतरा का कॉलेज नहीं था, इसलिए वो घर में ही रहने वाली थी। दानिश फिर उसकी माथे पर किस करते हुए बोला, आज रात को तुम्हारा सेमेस्टर टेस्ट है, तो भूलना मत, मैं ऑफिस से आने के बाद टेस्ट लूंगा। ये कहकर दानिश ने अपना लैपटॉप बैग और अपना फोन लिया और रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा इस सब के चक्कर में अपना टेस्ट भूल ही गई थी, जिस वजह से वो दानिश के कहने पर याद करते हुए बोली, ओह नो, मेरे तो दिमाग से ही ये चीज निकल गई थी। ये दानिश भी ना, पहले तो इतना परेशान करते हैं, ऊपर से इस पढ़ाई को लेकर भी इन्हें परेशान करना होता है। ये सब बुदबुदाते हुए अंतरा रूम से बाहर नीचे चली गई, और जब उसने नीचे हॉल में बैठे लोगों को देखा तो उसकी आंखों में चमक और खुशी आ गई। अंतरा जल्दी से नीचे आई और हॉल में बैठे अपने भाई अथर्व को देखकर खुश हो गई। वहां उसके साथ सुधा भी बैठी हुई थी, शायद वो सब कुछ बात कर रहे थे। वहां हॉल में इस समय पंडित जी भी थे, देविका, बिपाशा और परितोष जी भी वहीं बैठे थे, और वो लोग शायद किसी मुहूर्त को निकालने की बात कर रहे थे। अंतरा खुशी खुशी उन सब के पास गई और अथर्व को देखते हुए बोली, भाई। अथर्व ने उसे गौर से देखा पर कहा कुछ नहीं। वहीं सुधा ये देखकर मन ही मन हंस रही थी। अंतरा ने उदासी से अपना सर झुका लिया। वहीं बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली, जाओ तुम नाश्ता कर लो। उनसे अंतरा की उदासी देखी नहीं गई। अंतरा वहां से जा ही रही थी कि तभी सुधा उसे देखते हुए ताने देते हुए बोली, अगर शुरू से हमारे साथ पली बढ़ी होती तो ऐसे संस्कार ना होते कि बिना किसी की मर्जी से अपने मन से शादी कर लो। अरे मेरी बेटी ध्रुवी को देखो, कितने इज्जत के साथ शादी कर रही है, कुछ लोगों के जैसे बिना बताए नहीं। ये सुनकर सभी उन्हें देखने लगे। वहीं अंतरा ने अपना सर झुका लिया। तभी देविका जी सुधा को जवाब देते हुए बोली, अब जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हमें अब ये सब अपना लेना चाहिए। और सुधा जी, आप हमारी अब रिश्तेदार हैं, तो इसलिए अब आपको हमारे घर की पहली बहू की इज्जत करनी चाहिए। हमसे ये बिल्कुल देखा नहीं जाएगा कि कोई हमारे घर की इज्जत को ऐसे ताने दे या कुछ कहे। सुधा का मुंह शर्म और गुस्से से नीचे झुक गया और उसने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं बिपाशा जी ने अंतरा से कहा, तुम गई नहीं अभी तक? अंतरा ये सुनकर फिर जल्दी से हम बोली और वहां से चली गई। उसे ये जानकर काफी अच्छा लग रहा था कि घर वाले उसके साथ थे। वहीं अथर्व बस अपनी मुट्ठियां गुस्से में बनाए सुधा को घूर रहा था। तभी पंडित जी ने सभी से पत्रिका रखते हुए कहा, शादी का मुहूर्त आज से 4 दिन बाद का है, वरना फिर मुहूर्त 2 महीने बाद का है। अब आप सबको जो ठीक लगे हमें बता दीजिए। उनके ये कहने पर सुधा तुरंत खुशी से बोली, सोचना क्या है इसमें, 4 दिन बाद ही शादी करते हैं, क्योंकि जब सब राजी हैं तो 2-3 महीने का इंतजार क्यों करना। सुधा को बस अपनी बेटी को किसी तरह इस आलीशान घर में लाना था। उसे अंतरा को यहाँ देखकर और सबको उसकी ऐसे परवाह करते देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अथर्व उनकी बात सुनकर बोला, पर आंटी इतनी जल्दी कैसे होगा सब? ओबेरॉय परिवार भी हामी भरते हुए हाँ में सर हिलाता है, तो सुधा जी ने आगे उन्हें समझाया और अपनी सफाई दी, जिसे सुनकर फिर देविका जी ने कहा, हमें सुधा जी की बातें सही लग रही हैं, इसलिए हमने फैसला लिया है कि शादी आज से 4 दिन बाद ही होगी और सारी रस्मों के मुहूर्त हम आज ही पंडित जी से निकलवा लेंगे। उनकी बात पर फिर सभी राजी हो गए और पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, जिसमें से 2 दिन बाद हल्दी थी, फिर उसके अगले दिन मेहंदी और संगीत था और 4th दिन शादी थी जो पैलेस में होने वाली थी। सभी खुश थे ये सब सुनकर। अंतरा भी वहीं कुछ दूर खड़ी ये सब सुन रही थी और उसके भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसके बाद अथर्व और सुधा कुछ देर तक और ऐसे ही बातें करते रहे और फिर शादी की तैयारियां करने के लिए अथर्व और सुधा दोनों विला के लिए निकल गए। वहीं देविका जी फिर अपने कमरे में चली गईं। उनके पीछे बिपाशा जी भी गईं। देविका जी कमरे में आईं और सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगीं। वहीं बिपाशा जी ने उन्हें उनकी दवाई देते हुए बोली, माँ आप क्या सोच रही हैं? देविका जी अपनी दवाई लेते हुए बोली, जब अंतरा ने मंदिर में इत्तेफाक से मेरी जान बचाई थी, तब मुझे नहीं पता था कि अंतरा वही लड़की थी जिसे मेरा पोता दानिश बचपन से पसंद करता आ रहा था। और देखो भगवान भी कैसा खेल खेलते हैं। अनजाने में अंतरा मुझसे मिली, मैं उसे इस घर में लाई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि दानिश उस बचपन वाली लड़की को भूल जाए और कहीं ना कहीं अंतरा को वो पसंद करने लगे। पर देखो अंतरा वही लड़की निकली जिसे दानिश बचपन में पसंद करता था और आज उसने उसी लड़की से शादी भी कर ली। ये कहते हुए देविका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं ये सुनकर बिपाशा जी हैरानी से बोली, क्या आप सच कह रही हैं माँ? ये वही बचपन वाली लड़की थी जिससे दानिश मिलने जाया करता था, पर वो जल्दी किसी से बताता नहीं था इस बारे में, वो तो हमें ड्राइवर से ये सब पता चला था। इस पर देविका जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये वही लड़की है, क्योंकि मैंने पता लगवाया तो मुझे अंतरा के बारे में सब पता चल गया। और बहू सच में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों पोते अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे इससे ज्यादा अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर बिपाशा जी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उनके दिल में अंतरा के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। बिपाशा जी फिर कमरे से बाहर निकल गईं और हॉल में गईं, जहां उन्हें अंतरा दिखी और वो प्यार से अंतरा से बोली, अंतरा बेटा अब तुम जैसे कि इस घर की पहली बहू हो तो तुम्हें अब सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शादी 4 दिन बाद है। और हाँ ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ रस्में होंगी जिन्हें तुम्हें निभाना पड़ेगा। अंतरा ने ये सुना तो वो खुशी और प्यार से अपना सर हिला देती है और फिर अंतरा अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगी, क्योंकि दानिश आज उसका टेस्ट लेने वाला था। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। अंतरा अपने रूम में थी और स्टडी टेबल पर बुक को बिखेरे पढ़ रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। अंतरा पढ़ाई में बिजी थी जिस वजह से उसका उस पर ध्यान नहीं गया और तभी उसे अपने बालों पर किसी के होंठ चलते महसूस हुए। अंतरा के हाथों में जो पेन थी उस पर उसकी पकड़ कस गई और वो धीरे से बोली, दानिश क्या कर रहे हैं आप? दानिश अंतरा के बालों को साइड करके उसकी गर्दन में अपना सर डालकर उसे स्निफ करते हुए बोला, तुम्हें खुद के होने का एहसास दिला रहा हूँ सिलिकल। अंतरा सिहर गई और वो तुरंत अपनी चेयर से खड़ी होते हुए बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे दिख गए। उसकी ये बात सुनकर दानिश उसे बिना किसी भाव के कुछ पल ऐसे ही घूरता रहा और फिर वो उसकी चेयर को उसके सामने से हटाकर उसकी कमर हाथ से सहलाते हुए उसकी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ डालकर उसके होंठों के करीब आते हुए बोला, नो सिली गर्ल, अभी तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं आया हूँ, पर अब होगा। ये कहते हुए दानिश उसे स्टडी टेबल पर बैठा कर उसके होंठों पर उसे किस करने लगा। अंतरा ने कस कर टेबल को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा से जब और सांस नहीं ली जाती है तो वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, आह ये क्या करते रहते हैं आप, मुझे सांस नहीं आती आपके किस्से। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। दानिश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए गहरी आवाज में बोला, एक आग जल रही है मेरे अंदर जिसे सिर्फ तुम बुझा सकती हो सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर दानिश की काली आंखों में घूरने लगी। जहां उसे सच में एक आग दिख रही थी उसे पाने की, अंतरा का चेहरा और भी सुर्ख हो गया। तो दानिश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अगले 3 मिनट में रूम में आओ, आगे की पढ़ाई वहीं होगी तुम्हारी। ये बोलकर दानिश उसे बिना देखे वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। वहीं अंतरा अपने स्वेलिंग होठों को धीरे धीरे सहलाते हुए दानिश को मन भर कोसते हुए जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। उसके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था और वो सोचते हुए बोली, श्रेया ने बोला था कि मैं दानिश से अपनी बचपन की बातें करूं और उनसे पूछूं कि क्या उन्हें मैं याद हूं या नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं उनसे ये बात। वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं, फिर मैं किस तरह उनसे बात की शुरुआत करूं। हो सकता है कि कहीं दानिश को खुद ही ना याद हो जैसे कि मुझे याद नहीं था और वो भूल गए हो मुझे। हाँ यही हो सकता है, क्योंकि अगर दानिश को मैं याद होती तो दानिश जरूर मुझसे बात करते, पर उन्होंने कोई बात नहीं की, उल्टा जब से मिले हैं तब से मुझे तंग ही किए जा रहे हैं। अभी मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये सब कहते हुए अंतरा फिर तुरंत दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। कब पता चलेगी अंतरा को ये सच्चाई, कब अंतरा जानेगी कि दानिश को पता है उसके बारे में, और क्या पूरी तरह हासिल कर लेगा दानिश अंतरा को। आगे जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।